Там Коломіна розпіла каліно, молода дівчина, подарки білі. Вона білі лобороми шивала, свого білого ж до день дожида. Ой, не поїхав, не бався, не бався, на моєму дворі виноград розросла. Налево, налево, приязних гостей.